la liboso po matabangengero sango yela kangai osu wankisi ya koboma mete imbongo kokota bonganga mposu wa nyoso po batanga kakombo na yo ima ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye mokili ngonga o chanse nanga ya kozwa yebana na bomwa na ngai mete imbongo modele na biso tozali mingi te imbongo meteleki ya Cécile Mbongo ima ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye mokili makambo o Mama, yeah. tanto.